Serwis Trójki przedstawi Filip Jarek. Będą znaczące ograniczenia w transporcie ukraińskiego zboża do Polski. Ustalili to ministrowie rolnictwa obu państw. Będzie tylko i wyłącznie na tą chwilę puszczony tranzyt przez Polskę. W Światowym Dniu Zdrowia specjaliści i władze resortu zdrowia przypominają, jak ważne są nasze nawyki żywieniowe i styl życia. Pół godziny aktywności dziennie naprawdę ma zbawienne efekty dla zdrowia. Na rynku głównym w Krakowie trwają przygotowania do tradycyjnego święcenia pokarmów. Strona ukraińska zaproponowała ograniczenie eksportu swojego zboża do Polski jako kraju docelowego, poinformował po spotkaniu ze swoim odpowiednikiem z Ukrainy szef resortu rolnictwa Robert Telus. Strony ustaliły, że ukraińskie produkty rolne będą w naszym kraju tylko tranzytem. Strona ukraińska złożyła propozycję, aby przez pewien czas bardzo mocno ograniczyć, a na tą chwilę nawet zatrzymać całkowicie przyjazd zboża do Polski. To chcę bardzo mocno powiedzieć, do Polski. Nie mówimy o tranzycie. Będzie tylko i wyłącznie na tą chwilę puszczony tranzyt przez Polskę. Będzie bardzo mocno monitorowany przez stronę i ukraińską, i stronę polską ten tranzyt, po to, żeby ten zboże nie zostawało w Polsce. Do spotkania ministrów doszło w Dorohusku przy granicy polsko-ukraińskiej. Za stan naszego zdrowia w 60% odpowiadają nasze nawyki żywieniowe i styl życia, powiedział szef resortu zdrowia Adam Niedzielski. W Światowym Dniu Zdrowia minister i prezes NFZ-u Filip Nowak promowali aktywny tryb życia i zachęcali do wykonywania badań profilaktycznych. Minister zdrowia Adam Niedzielski zwracał uwagę na wpływ naszych codziennych przyzwyczajeń na stan naszego zdrowia. W szczególności chodzi o rolę zrównoważonej diety i codziennej aktywności fizycznej. Pół godziny aktywności dziennie naprawdę ma zbawienne efekty dla zdrowia. Kolejnym filarem zdrowia jest profilaktyka. Minister zaznaczył, że z badań w ramach programu Profilaktyka 40+ skorzystało dotąd 1 750 000 osób powyżej 40 roku życia z ponad 20 milionów. Zachęcał do wykonywania tych badań. Zapraszamy do zrobienia takiego bilansu post-covidowego swojego zdrowia. Minister i prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Filip Nowak na konferencję poświęconą temu tematowi przybiegli, by zachęcać do aktywności, dając przykład. Nawet jeżeli zachęcimy tym tylko kilka osób, to warto było się dzisiaj przebiec. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. Jutro, w Wielką Sobotę, na rynku głównym w Krakowie odbędzie się tradycyjne święcenie pokarmów z udziałem władz miasta, jak i krakowskich duchownych. Jak co roku wierni wraz ze swoimi wielkanocnymi koszyczkami spotkają się przed wieżą ratuszową. Tam prezydent Krakowa Jacek Majchrowski oraz arcybiskup Marek Jędraszewski złożą krakowianom życzenia, natomiast później duchowny osobiście poświęci przyniesione dary, mówi ksiądz Łukasz Michalczewski z archidiecezji krakowskiej. Ważne, żebyśmy się spotykali we wspólnocie. No nie ma ważniejszej dla nas tej wspólnoty w Krakowie, jak właśnie ci, którzy są odpowiedzialni, czy to za życie duchowe krakowian, jak ksiądz arcybiskup, czy no za to życie, można powiedzieć, takie codzienne, pełnienie naszych obowiązków, pracy, więc i to jest cała machina, którą zarządza właśnie prezydent miasta, więc tym bardziej przyjść i złożyć sobie nawzajem życzenia, wpatrując się w to, co jest naszym celem najważniejszym, czyli dobro drugiego człowieka jest najważniejsze. Co roku święcenie pokarmów na rynku głównym w Krakowie przyciąga tłumy osób, zarówno krakowian, jak i turystów. Na koniec jeszcze zaglądamy za granicę. Wielki Piątek jest na Węgrzech dniem wolnym od pracy dla niemal połowy Węgrów, którzy deklarują się jako katolicy. Wielki Piątek będzie miał podobny przebieg jak w Polsce. O czym Piotr Piętka? Wielki Piątek to jednak przede wszystkim największe święto dla kościołów protestanckich. Ponad 20% Węgrów to właśnie protestanci należący do kościoła reformowanego, nazywanego w Polsce kalwińskim. W tej chwili prezydent Katalin Nowak i premier Viktor Orban, czyli dwie najważniejsze osoby w państwie, otwarcie mówią o swojej przynależności do węgierskiej wspólnoty reformowanej. Wielkopiątkowe nabożeństwo w tych kościołach odprawiane będzie przy ołtarzu nakrytym czarnym obrusem. W wielu miejscowościach na prowincji zwyczajowo tego dnia wierni przyjdą ubrani w stroje żałoby. Nie ma nakazu postu żywieniowego w tym dniu, ale wiele osób go praktykuje, a tradycyjnym pokarmem reformatów na Dzień Śmierci Chrystusa jest zupa śliwkowa. Od 7 lat Wielki Piątek jest na Węgrzech świętem państwowym i dniem wolnym, tym samym w tym kraju Wielkanoc to święto czterodniowe. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jeżeli chodzi o pogodę, to w Wielką Sobotę idąc ze święconką do kościoła należy wziąć ze sobą parasol. Będzie on konieczny na wschodzie Polski, gdzie prognozowane są opady deszczu. Na zachodzie kraju, choć spodziewane są większe przejaśnienia, jednak i tam trochę pokropi. Bez parasola lepiej nie wychodzić z domu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do Trójki. Proszę Państwa, na Wielkanoc pociągiem w pierwszych 3 miesiącach bieżącego roku PKP Intercity osiągnęło rekord sprzedaży biletów, także można się spodziewać, że w tym okresie pasażerów nie zabraknie. Tylko czy dla wszystkich wystarczy miejsc? Sprawdził to dla nas Józef Niewiarowski. Gdzie się Państwo wybierają? Do domu. Na święta? Tak. Spodziewają się Państwo jakichś utrudnień z racji tego okresu? Opóźnienie. Miałam zapasy nawet, by nie zgłodnieć. Święta to nerwowy czas dla kolejarzy, dlatego PKP Intercity zabezpiecza się na wszelkie ewentualności. W okresie świątecznym w dyspozycji pozostaje 175 zespołów szybkiego usuwania awarii i 16 zespołów kolejowego ratownictwa technicznego. W gotowości jest także 66 pociągów sieciowych, które mogą być wykorzystywane w przypadku usterek sieci trakcyjnej. Tak czy owak, pasażerów jest wielu, więc problem z przejazdem może pojawić się już na poziomie kupna biletu. Kupno biletu to jest, wiadomo, walka o przetrwanie. Trzeba dużo wcześniej polować, kombinować i szukać dobrego dojazdu. To nie jest wcale takie proste, ale na tej porze roku to normalne. Łatwo było dostać bilet? Było tylko w pierwszej klasie. Ja na razie nie mam kupiony konduktora, albo jak się przycisnę. O ile się uda. Mniej więcej 2-3 dni temu kupiłem. Ja zawsze kupuję tydzień, dwa, tylko że akurat miałam awarię auta, więc muszę jechać pociągiem. Na popularnych trasach w tym okresie przewoźnik zwiększył liczbę miejsc w 180 pociągach. To dodatkowe 275 wagonów. Oprócz tego 7 składów będzie kursować na dłuższych trasach, a gdyby ktoś się w tym wszystkim pogubił, nie ma problemu. Na dworcach w największych miastach Polski będą dostępni nasi informatorzy mobilni. Podróżni będą mogli ich spotkać w Warszawie, Gdańsku, Gdyni, Szczecinie, Krakowie, Katowicach, Poznaniu czy Wrocławiu, gdzie pomogą pasażerom ustalić dogodne przesiadki, znaleźć odpowiedni peron, a także będą służyć wszelką informacją pomocną w podróży. Mówił rzecznik prasowy PKP Intercity Cezary Nowak. Ci z Państwa, którzy jeszcze nie kupili biletu, mogą zrobić to w promocyjnej cenie dla rodzin i małych grup minus 30%, o ile oczywiście uda się jeszcze jakiś dorwać. No tak, to może być czasem problematyczne, takie przemieszczanie się, ale wiecie Państwo, jak jest w Azji? Jeszcze gorzej. Każdą nocą złotą. Nie znam słów, co mają jakiś większy sens. Jeśli tylko jedno, jedno tylko wiem, być tam, zawsze tam, gdzie ty. Teraz o rolnictwie. Wstrzymanie importu pszenicy, rzepaku, słonecznika czy kukurydzy z Ukrainy. To wstępne ustalenia z rozmów ministrów rolnictwa Polski i Ukrainy. Politycy spotkali się na granicy w Dorohusku, by omówić możliwości wzmocnienia pozycji naszych rolników na krajowym rynku. Obie strony mają spotkać się po świętach, aby podpisać konkretne dokumenty w tej sprawie. Na efekty ustaleń czekają sami rolnicy, o czym więcej opowie nam Michał Fedusio. Oficjalne dane mówią o imporcie około 2 800 000 ton ukraińskich zbóż do Polski. Zainteresowanie nimi wykazywały przedsiębiorstwa produkujące w naszym kraju, które z uwagi na cenę wybierały właśnie towar ze wschodu. W efekcie zboża krajowe do dziś zalegają w magazynach, a ich producenci nie chcą sprzedawać owoców swojej pracy za niskie rynkowe stawki. Przed rolnikami także kolejny sezon zasiewów, upraw i zbiorów z nadzieją na stabilny zbyt. Minister rolnictwa Robert Telus mówił o tym na granicy w Dorohusku swojemu ukraińskiemu odpowiednikowi Mykole Solskiemu. W efekcie politycy zapowiedzieli wstrzymanie importu ukraińskich zbóż konkretnie do Polski i umożliwienie jedynie przewozu tranzytowego przez nasz kraj. Na to trzeba będzie jeszcze poczekać, bo obie strony na podpisanie dokumentów w tej sprawie umówiły się za tydzień. To jeszcze potrwa, żeby wprowadzić te procedury. Do tego czasu będziemy kontrolować produkty, które do Polski wpływają, i te bożowe, ale inne, po to, żeby wpływały produkty jakości takiej, które odpowiadają polskim normom, żebyśmy zadbali o bezpieczeństwo rolników. Do tego, gdy podpiszemy ten dokument, o którym tutaj dzisiaj mówimy, będziemy kontrolować każdy transport, który do Polski płynie i na kołach, i na torach. Opracowywane porozumienie dotyczące wstrzymania importu ukraińskich zbóż do Polski ma obowiązywać okresowo. Obie strony będą ustalać dalsze uzgodnienia w zależności od sytuacji, dodawał ukraiński minister rolnictwa Mykoła Solski. Przed nowym sezonem, na początku lata... Przed nowym sezonem, na początku lata, w zależności od sytuacji, która będzie zarówno w naszym kraju, jak też sytuacji światowej, spotkamy się ponownie, aby omówić dalsze nasze wspólne działania. Żeby splanować następne działania. Porozumienie z Kijowem w sprawie importu zbóż może być dla Warszawy kluczowe, z tego powodu, że Komisja Europejska wstępnie zadeklarowała, że nie jest planowana możliwość przywrócenia ceł na ukraińskie towary w najbliższym roku. W przypadku przeciągnięcia się kryzysu zbożowego podobne perturbacje mogą dotknąć też inne branże naszego rolnictwa korzystające ze zbóż konsumpcyjnych i paszowych, dodawał szef Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz. Ukraina jest potęgą produkcji żywności, a ma znacznie tańsze od nas koszty. Myślę o mleku, owocach, miękkich drobiu, jabłkach. No, najważniejsze jest zatrzymanie na jakiś czas, zamknięcie granic, żeby uspokoić sytuację, jaką jest. Po świętach Wielkiej Nocy w Polsce ma rozpocząć się skup interwencyjny zbóż na potrzeby Agencji Rezerw Materiałowych. Planowane są też dopłaty do sprzedawanych obecnie na rynku zbóż oraz dopłaty do ich transportu do nadbałtyckich portów. No i oczywiście temat jest rozwojowy, z pewnością będziemy do niego wracać. Który przed chwilą zabrzmiał na naszej antenie, biała flaga, white flag, może przywoływać różnego rodzaju skojarzenia związane z poddawaniem się. Mamy w końcu wojnę za granicą i wiele dzieje się wokół tego tematu. A w tej godzinie zapowiadany przeze mnie materiał o wizycie francuskiego prezydenta w Chinach. I ta wizyta też może być rozpatrywana w kategoriach, że ktoś może przed kimś taką białą flagą powiewa i może to jest pewnego rodzaju kapitulacja, czy Francji, czy Unii Europejskiej przed Chinami? Trudno powiedzieć, ale na pewno z materiału się dowiemy. To już niedługo. To mogłeś być ty, mogłem być ja, a kula się kręci w przestrzeni. Czy wybór, czy los, czy przepaść, czy most, kto z kim się na życie zamieni. To mogę być ja, to możesz być ty. Płaszcz z wełny utkany czy z liści, czy przepaść, czy most, czy wybór, czy los, a życie nie może się przyśnić. Wychodzę z domu, dom na klucz, idę ulicą, którą znam. Na niej są wszyscy, niby tam i niby tu. Idę przez planty, jak przez las, w połowie czasu niby sam. I jestem niby tu na czas i niby tam. To mogłeś być ty, to mogłem być ja, a kula się kręci w przestrzeni. Czy wybór, czy los, czy przepaść, czy most, kto z kim się na życie zamieni. To mogę być ja, to możesz być ty, płaszcz z wełny, utkany czy z liści. Czy przepaść, czy most, czy wybór, czy los, a życie nie może się przyśnić. Kręci w przestrzeni. Czy wybór, czy los, czy przepaść, czy most. Idę przez most na drugi brzeg, gdzie w szachy gra z żebrakiem król. I z lustra rzeki jak ze snu wołają mnie. Wracam do domu, lecz gdzie dom i gdzie ulica, którą znam. Jestem tam, gdzie wszyscy są, czy jestem sam? To jesteś dziś ty, to jestem dziś ja i nasze ślady na ziemi. Nasz wybór, nasz los, nasz gest i nasz głos, kręcimy się razem w przestrzeni. To jestem dziś ja, to jesteś dziś ty, płaszcz z wełny, utkany czy z liści. Czy przepaść, czy most, czy los, a życie nie może się przyśnić. To jesteś dziś ty, to jestem dziś ja i nasze ślady na ziemi. Nasz wybór, nasz los, nasz gest i nasz głos, kręcimy się razem w przestrzeni. To jestem dziś ja, to jesteś dziś ty, płaszcz z wełny, utkany czy z liści. Czy przepaść, czy most, czy wybór, czy los. Nawigator. No i znowu pytanie, czy będzie tak delikatnie i spokojnie za kierownicami u państwa? O tym wie Patryk Bydliński. Nie do końca. Dużo korków dziś tworzy się na naszych trasach i to tych głównych niestety. Na A2 mamy utrudnienia wciąż między Wartkowicami a węzłem Emilia. Na 331 kilometrze zderzyły się 3 samochody osobowe. Skutek to blokada jednego pasa w stronę Warszawy. Niełatwo dziś podróżuje się też autostradą A4. Praktycznie wszystkie korki na niej tworzą się na jezdni prowadzącej z zachodu na wschód. Zwalniamy m.in. między Legnicą a Wrocławiem, od kątów wrocławskich do stolicy Dolnego Śląska, a potem zwalniamy zaraz za Wrocławiem w stronę Opola. Następnie trochę przerwy od korków i znów w województwie śląskim, konkretnie między Katowicami a Mysłowicami znów wjeżdżamy w zatłoczony odcinek. Następnie korki od Balic do Skawiny, to już pod Krakowem, i między Wieliczką a Podłężem. Utrudnienia pojawiły się też na Krajowej 6 między Wejherowem a Lęborkiem. Na 265 kilometrze zderzyły się 4 samochody osobowe. Można przejechać tą trasą, ale naprzemiennie jednym pasem. I jeszcze Krajowa 20, Stargard-Chociwel 20 kilometr. Tam zderzyły się 2 pojazdy osobowe i zablokowana jest część trasy, ta, którą jedziemy w stronę Stargardu. Radio Nawigator Trójki. Czas na skrót serwisu w Trójce. Filip Jarek. z powodu panujących w Rzymie niskich temperatur. Papież nie będzie w Koloseum na Drodze Krzyżowej, przekazało dziennikarzom biuro prasowe Stolicy Apostolskiej. Jak dodano w komunikacie, Franciszek będzie obserwował uroczystość z Domu Świętej Marty w Watykanie, gdzie mieszka. Papież obecnie wraca do zdrowia po tym, jak został 1 kwietnia wypisany ze szpitala, gdzie przebywał z powodu zapalenia oskrzeli. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w Koloseum rozpocznie się o godzinie 21:15. Rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz zachęca Polaków do wprowadzenia zdrowych nawyków żywieniowych i korzystania z diet proponowanych na internetowym koncie pacjenta. Podczas konferencji prasowej z okazji Światowego Dnia Zdrowia Wojciech Andrusiewicz podkreślił, że indywidualne plany żywieniowe są dostępne za darmo na stronie NFZ-u. Wielu z nas korzysta z diet różnego rodzaju specjalistów, z diet, za które musimy płacić, a Narodowy Fundusz Zdrowia jest w stanie dostarczyć każdemu nas dietę za pośrednictwem internetowego konta pacjenta. Dietę skrojoną właśnie na każdego z nas, za którą nie zapłacimy, bo płacimy za nią w składce zdrowotnej. Światowy Dzień Zdrowia jest obchodzony od 1950 roku. Polskie Radio przygotowało na święta wielkanocne specjalną ofertę programową. Na antenach usłyszymy m.in. transmisję nabożeństw, audycje specjalne, słuchowiska i rozmowy z ciekawymi gośćmi, mówi szef Naczelnej Redakcji Programów Katolickich Polskiego Radia ksiądz Andrzej Majewski. W tym roku na antenach Polskiego Radia, tak jak w latach ubiegłych, bardzo dużo propozycji dotyczących Triduum Paschalnego i znaczenia tych świąt. Już w nocy z Wielkiego Piątku na Wielką Sobotę proponujemy w jedynce program trzygodzinny Skandal Krzyża, co ma wspólnego z miłością. Program poprowadzi Małgorzata Bartas-Witan z gośćmi w studiu, ale oczywiście jak zawsze w nocy z udziałem licznym liczymy na to naszych słuchaczy. Więcej informacji w Trójce o godzinie 17. Ekonomia w Trójce. Jest z nami Sylwia Zadrożna. Zapraszam. Do Ministerstwa Finansów docierają sygnały o wiadomościach e-mail, w których nadawca prosi o skanowanie załączonego kodu QR w celu odebrania zwrotu podatku. Tego typu wiadomości są fałszywe i nie zostały wysłane z serwerów ministerstwa, mówi Justyna Pasieczyńska z Krajowej Administracji Skarbowej. Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności i nie otwieranie linków i załączników oraz nie skanowanie załączonych kodów QR z maili od nieznanych nam nadawców. Nie należy także odpowiadać na tego typu wiadomości, bo w ten sposób nasze dane mogą trafić do osób nieuprawnionych. Do emerytów tymczasem trafiły pierwsze 13 emerytury. ZUS wypłaca je z kwietniową emeryturą lub rentą, przypomina rzeczniczka warmińsko-mazurskiego oddziału ZUS Anna Grabowska. 13 świadczenie wypłacane jest z urzędu, a to znaczy, że nie trzeba składać żadnego wniosku. W tym roku kwota 13 dodatkowego świadczenia wynosi 1588 zł brutto. Ostatni termin wypłat 13 przypada 25 kwietnia. Strona ukraińska zaproponowała ograniczenie wwozu swojego zboża do Polski jako kraju docelowego, poinformował po spotkaniu ze swoim odpowiednikiem z Ukrainy szef resortu rolnictwa. Strony ustaliły, że ukraińskie produkty rolne będą w naszym kraju tylko w tranzycie. Tegoroczne święta wielkanocne będą droższe, a spośród produktów z tradycyjnej święconki najbardziej podrożały jaja. Jeszcze rok temu jedna sztuka kosztowała według GUS 70 groszy, a w tym roku 1 zł. Tymczasem wskaźnik przyszłej inflacji obniżył się w kwietniu o 1,2 punktu wobec notowań sprzed miesiąca, podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych. Wskaźnik spada od 9 miesięcy, co daje perspektywę obniżki inflacji do mniej więcej 13% w ciągu najbliższych 3-6 miesięcy. Dolar kosztuje 4,28 zł. Euro 4,67, frank szwajcarski 4,73, a funt brytyjski 5 zł i 32 grosze. Jeżeli chodzi o pogodę, w piątek w całym kraju zachmurzenie duże i całkowite. Prognozowane są przelotne opady deszczu, jedynie na północnym wschodzie więcej słońca. W rejonach podgórskich będzie padał deszcz ze śniegiem, wysoko w górach śnieg, którego spadnie nawet 5 cm. Trójka. Program trzeci. Thank you. wspominałem kilka razy, że będziemy zastanawiać się, czym zakończyła się wizyta francuskiego prezydenta i szefowej Komisji Europejskiej w Chinach. No i czas teraz na ten materiał. Zapewnienia o tym, że Chiny wejdą w bliższy dialog z Ukrainą. Takie są efekty wizyty prezydenta Francji i przewodniczącej Komisji Europejskiej w Pekinie. Ale mówią o tym tylko Macron i von der Leyen. Chiński przywódca Xi Jinping niczego takiego nie potwierdził. Czy Pekin może zmienić pod wpływem Europy swoje podejście do wojny na Ukrainie? O tym więcej opowie nam Michał Strzałkowski. Ostatni raz tyle dyplomatycznego ruchu w Pekinie było jeszcze przed wybuchem pandemii COVID-19. W zeszłym tygodniu stolicę Chin odwiedził premier Hiszpanii Pedro Sanchez, a w tym tygodniu prezydent Francji Emmanuel Macron i przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. W przypadku obu tych wizyt głównym tematem miały być europejsko-chińskie relacje gospodarcze po pandemii, ale tak w zeszłym, jak i w tym tygodniu na pierwszy plan wysunął się wątek wojny na Ukrainie. Pekin bowiem, choć oficjalnie deklaruje neutralność, w praktyce wspiera Rosję. Na razie politycznie, propagandowo i gospodarczo, ale według Stanów Zjednoczonych niebawem może to być też wsparcie zbrojeniowe. Chiński przywódca Xi Jinping odwiedził w marcu Władimira Putina w Moskwie. W lutym zaś Chiny przedstawiły 12-punktowy plan pokojowy, w którym wyraźnie faworyzowana była Rosja. Emmanuel Macron mówił w Pekinie, że Zachód nie może na to przystać. Trwały pokój może być osiągnięty tylko przez uszanowanie Ukraińców, którzy bronią swojego kraju przed agresją Rosji, ale tu chodzi także o szerszą architekturę europejskiego bezpieczeństwa i uczynienie jej stabilną na przyszłość. A tej stabilności, tego bezpieczeństwa nie da się osiągnąć, jeśli jakiś europejski kraj jest okupowany. A tak właśnie jest teraz w przypadku Ukrainy. Xi Jinping odpowiadał na to w takim samym tonie, w jakim Pekin wypowiada się od miesięcy, czyli ogólnikowo i jak zawsze bez użycia słowa wojna. Co do kryzysu ukraińskiego, to Chiny wzywają do rozmów i pokojowego rozwiązania. Wzywamy społeczność międzynarodową do zachowania wstrzemięźliwości i powstrzymania się od działań, które mogłyby ten konflikt nasilić, a nawet sprawić, że wymknie się on spod kontroli. Trzeba natychmiast wznowić rozmowy pokojowe. Xi podkreślił jednak, że niedopuszczalne jest nawet straszenie kogokolwiek bronią atomową oraz atakowanie elektrowni jądrowych. Konkretnie jednak na Rosję nie wskazał. Nie potwierdził też, że odbędzie rozmowę telefoniczną z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, choć Ursula von der Leyen oświadczyła, że taka właśnie deklaracja padła z ust chińskiego przywódcy za zamkniętymi drzwiami. Interesujące było usłyszeć, że prezydent Xi potwierdził swoją gotowość do rozmowy z prezydentem Zełenskim, choć zastrzegł, że stanie się to wtedy, gdy warunki i czas będą odpowiednie. Myślę, że jest to jednak pozytywny element. Liczymy również na to, że Chiny nie będą dostarczać Rosji bezpośrednio lub pośrednio żadnego sprzętu wojskowego, ponieważ wszyscy wiemy, że uzbrojenie agresora byłoby sprzeczne z prawem międzynarodowym i znacząco zaszkodziłoby naszym wzajemnym relacjom. Nie wszyscy jednak w Europie aż tak pozytywnie odebrali wizytę Macrona i von der Leyen w Pekinie. Wątpliwości co do możliwości przekonania Chin przez Europejczyków do zmiany zdania w sprawie wojny na Ukrainie wyraził choćby szef dyplomacji Danii Lars Løkke Rasmussen. Wskazuje się też na to, że stanowisko Paryża osłabia to, że Emmanuel Macron poleciał do Chin z 50-osobową delegacją biznesową, aby przywiozła do Francji lukratywne kontrakty. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz ocenił, że Europa Zachodnia nie od dziś ma niespójne podejście do Chin. Z jednej strony mówi się dużo o wartościach, z drugiej strony gdzieś próbuje się realizować różnego rodzaju ekonomiczne interesy. Natomiast ja sam w sobie nie jestem przeciwnikiem tego, żeby dyplomatycznie starać się też odciągać Chiny od Rosji albo namawiać Chiny na to, aby tą Rosję przycisnęły. I zdaniem niektórych w całej tej dyplomatycznej układance Europa odgrywa po prostu wobec Chin rolę tak zwanego dobrego policjanta. Tym złym są zaś prezentujące bardzo twarde stanowisko Stany Zjednoczone. Nie miejmy złudzeń. Nasza optyka nie jest i nigdy nie będzie optyką chińską. Stąd ten taki wojnocentryzm, który pojawia się w opisywaniu tego, czego dotyczyły rozmowy prezydenta Francji i przewodniczącego Chin, no nie jest jedynym tematem. Macron pojechał z biznesmenami, to prawda. Kontraktów specjalnie nie przywozi, ale Chińczycy bardzo cieszyli się w doniesieniach medialnych, że biznesmenom i prezydentowi towarzyszyli artyści, filmowcy, bo współpraca kulturalna jest bardzo ważna. Prezydent Macron wygłosił wykład dla studentów i to młodzi ludzie go chcieli łapać za ręce i robić sobie z nim zdjęcia. My możemy się trochę z tego śmiać i nagrywać, ale Macron miał też wyczucie, które bardzo pomaga Chińczykom, bo jego wizyta przypadła w tym samym czasie, dokładnie w tym samym czasie, kiedy prezydent Tajwanu Tsai Ing-wen wracała z krajów Ameryki Środkowej, nie tylko łacińskiej, bo Belize odwiedziła, Belize nie jest Ameryką Łacińską, przez Los Angeles, gdzie spotkała się z marszałkiem amerykańskiego Sejmu, Kevinem McCarthy, no tak, to jest speaker Izby Reprezentantów, to to oznacza, w Los Angeles. I jak McCarthy zamieścił na Twitterze zdjęcie, sala pełna ludzi, fotoreporterów więcej nawet niż gości i zaproszonych osób. I to było, tak jak mówiono w mediach, miało być nieoficjalne, niepubliczne spotkanie, na którym nie było jak szpilki wcisnąć, a Pekin był bardzo zły. Więc mając francuskiego przywódcę u siebie, chiński przywódca mógł pokazywać, że świat jest pod jego kontrolą. O wojnie na pewno rozmawiano, ale krótko. A teraz z tego muzycznego raju, dosłownie Paradise Coldplay, przenosimy się do Rzymu, do Watykanu, tak jeszcze przy okazji troszkę będzie, ale do Rzymu. Jest tam nasz korespondent Piotr Kowalczuk, witaj. Dzień dobry. Droga krzyżowa dzisiaj zaplanowana. Co wiemy o niej? No wiemy bardzo niewiele. Wiemy, że niestety papież Franciszek nie będzie uczestniczył w tym nabożeństwie. Stosunkowo niedawno Biuro Prasowe Watykanu opublikowało komunikat, w którym tłumaczy, że papież nie będzie uczestniczył, a to z powodu przenikliwego zimna. Faktycznie w Rzymie od kilku dni jest naprawdę bardzo zimno. Co prawda teraz świeci słońce, ale jest wiatr, jest bardzo nieprzyjemnie, a nie możemy zapominać, że przecież papież dopiero w ostatniej soboty po 3 dniach hospitalizacji wrócił z kliniki Gemelli i doznał infekcji dróg oddechowych, więc nawrót tego zapalenia mógłby się skończyć bardzo źle. Papież funkcjonuje normalnie, odprawia nabożeństwa, wygłasza homilie, niektóre bardzo długie, ale jeszcze słychać, że nie jest do końca zdrowy, ponieważ mówi z chrypką i czasami musi sobie przerwać na kaszel. Kaszel jeszcze nie ustąpił, więc no, ta decyzja jest w pełni zrozumiała. Jeśli chodzi o, powiedzmy, no, dynamikę i jak będzie wyglądała ta droga krzyżowa, na razie wiemy bardzo mało. O 17:30 ma być opublikowane, mają być rozważania. Z nieoficjalnych na razie informacji wynika, że te rozważania napisał papież, że krzyż będą nieśli imigranci z różnych krajów. No i oczywiście są podobno nawiązania do wojny na Ukrainie, no ale nie może być inaczej przecież, bo to jest w tej chwili no, sprawa jedna z najważniejszych, najbardziej przykrych kwestii na świecie. No tym bardziej też właśnie pozycja papieża, stanowisko Watykanu jest ważne. Ja mam taką informację, dziennik Il Fatto Quotidiano ujawnił, że w uroczystości wezmą udział przedstawiciele Rosji i Ukrainy i czytany przez nich tekst, który ma się pojawić przy stacji numer 10, to będą słowa napisane przez chłopca z Ukrainy i przez Rosjanina. Taka pojawiła się informacja. Tutaj myśmy spekulowali, dlaczego nie opublikowano do tej pory tekstu rozważań, dlaczego do końca nie wiedzieliśmy, kto będzie ich autorem. Zazwyczaj te informacje podaje się co najmniej na tydzień przedtem. Spekulowaliśmy, że Watykan chciał uniknąć tego, co się stało w zeszłym roku, a stało się tak, że przy rozważaniach bodaj do 13 stacji napisały te rozważania wspólnie Rosjanka i Ukrainka. I strona ukraińska, mówię o społeczności ukraińskiej, również o ambasadorze tutaj, bardzo źle na to zareagowała, twierdząc, że nie można traktować w ten sam sposób agresora i jego ofiary. Nawet media katolickie ukraińskie nie transmitowały z tego powodu drogi krzyżowej, więc tutaj podejrzewaliśmy, że no, papież czy Watykan chciał w jakiś sposób uniknąć tego, co się stało w zeszłym roku i nie dawać przestrzeni na jakieś dyskusje i polemiki. No ale jak będzie, zobaczymy. 21:15 się droga krzyżowa w Koloseum rozpocznie. To jeszcze może takie dodatkowe pytanie. A jak nastroje w społeczeństwie, skoro ten chłód tak trzyma, może trochę niespodziewanie? Co teraz jest głównym tematem w mediach włoskich? Ja wiem, no mamy w tej chwili taką sytuację, mamy od września, właściwie od października nowy rząd. Opozycja ma nową szefową i ta nowa szefowa, pani Schlein, rozpoczęła bardzo ostrą kampanię skierowaną przeciwko rządowi, więc codziennie wybucha jakaś awantura wywołana przez no, krytykę opozycji, która przegrała wybory i nie może się z tym pogodzić i czasami no, te postawa opozycji jest trochę tutaj żenująca. No i oczywiście te awantury polityczne tutaj nam zajmują bardzo dużo przestrzeni medialnej. Bardzo szkoda, bo jest dużo innych ciekawszych rzeczy, a tutaj niestety siedzimy po uszy w tej polityce i już nawet nie kłótni, ale w awanturach. Aż chciałoby się powiedzieć mamma mia. Eli Schlein to jest ta osoba, o której opowiadał nasz korespondent Piotr Kowalczuk prosto z Rzymu. Bardzo dziękuję za łączenie. Dziękuję bardzo.